أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كلها، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para po sa lahat ng mga viewers, lahat ng mga nanonood ngayon na nakikinabang sa aming ginagawang programa, ito po ay pagsisiwalat sa katotohanan sa pagganap ng pangyayari ng mensahe ng Islam. Ako po si Brother Khalid Kalipis, isa pong dating Kristiyano na nag-Muslim. 8 taon na po ang nakalipas. At meron kaming kasama dito na isang pari sa siya ay isang mangangaral sa isang Kristiyano at isang pari. At siya ngayon, ibibigay ko sa kanya ang mga mensahe na kanyang ibibigay ngayon para malaman ninyo ang katotohanan. Jazakallah khairan, Brother Khalid. Wa iyyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, mga kababayan, ako po si Abdullah Al-Amin Yasin. Isa po akong pare dati sa Catholic Church of the East and 27 years sa missionary work sa atin sa Pilipinas. Halos naikot ko na po ang lahat ng bayan sa atin para ipalaganap ang pananampalatayang Kristiyano. At ngayon po ay pumasok sa Islam nung nakaraang year 2006. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Brother Abdullah. Naway gantimpalaan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagyakap mo sa tunay na reliyong Islam. At ito naman, tanungin natin si Brother, ano ang ilang taong ka na dito sa Saudi Arabia? Bago na karating dito, mga magtatatlong buwan na po. So sa 3 buwan yung pananatili, ano, kumusta naman ang buhay niyo dito sa Saudi? Ano, ikumpara niyo sa Pilipinas? Dito sa Saudi, magulo sa Pilipinas, dito naman sa mapayapa. MashaAllah. Brother, may itatanong ka ba sa kanya, brother? Brother, nabanggit mo sa akin kanina, kayo po ay taga-Abra. Oo, brother. Okay, so alhamdulillah. Ilang taon ka na dito sa Saudi? Magtatatlong buwan po, brother. 3 buwan. Opo, brother. Okay, so Brother Khalid, yaman lamang na naunawaan niya ang pananampalatayang Islam. Sa harapan po ng madla, mga kababayan natin, nais po natin na magiging saksi sila sa pagbalik loob ni brother sa pananampalatayang Islam. Allahu Akbar. Pwede mo bang sabihin sa kanya, sundin niya ang salitang syahada? So alhamdulillah, mga viewers, nalaman na niya kanina ang paliwanag namin sa Islam at hindi namin patatagalin ang isang tao na nakaunawa sa reliyong Islam dahil ito ay kaligtasan. So ipapabigkas namin sa kanya ang panunumpa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas mainam sa iyo ikaw, brother. Okay, brother. Ngayon, dahil sa tayo ay dating mga Kristiyano, nais ko po na ipabatid sa inyo na si Jesus Christ, sinabi niya sa Quran, sabi niya, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hada sirati mustaqim. Sinabi ni Jesus, katotohanan si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Sambahin ninyo siya, yan ang matuwid na landas. So ngayon, brother, dahil sa kayo po ay Kristiyano, hindi mo talaga matanggihan ang turo ni Jesus Christ. Totoo hindi? Totoo ba? Okay, so alhamdulillah, Brother Khalid, ngayon kumbinsido na talaga si brother na dapat lang na tanggapin natin ang tunay na nag-iisang Diyos na si Allah. Allahu Akbar. So alhamdulillah. So ito, brother, na kapag tayo ay mananampalataya na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibig sabihin believers na tayo sa Kanya, wala tayong ibang gagawin kundi manumpa ang ating dila dahil magsasaksi ang ating dila sa araw ng paghuhukom at tatanggapin natin na Muslim tayo ngayon. Then ang reliyon natin, hindi Muslim kundi Islam. Islam. Islam ay reliyon. Ibig sabihin, ito ang batas na ibinigay ng Diyos sa atin. Sinabi niya sa chapter 3 verse 19 ng Quran, Inna dina indallahi al-Islam. Katotohanan, ang inyong kaligtasan ay nasa reliyong Islam. Kaya, inshallah, ipapa-memorize ni Brother Abdullah ngayon ang kalimatul shahada na ikaw ay manumpa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sabay kami malulugod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa iyong pagtanggap nito, susundan mo lamang siya sa kanya binibigkas sa dila, inshaAllah. Okay, brother. So ngayon, willing ka na talagang sumaksi? Oo, brother. Okay. Sundan mo ako ha sa wikang Arabic. Okay. Ashhadu. Ashhadu. Anla. Anla. Ilaha. Ilaha. Ila. Ila. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Ana. Ana. Muhammad. Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluh. Wa rasuluh. Wa ashhadu. Ana. Ana. Isa. Isa. Abdullahi. Abdullahi. Wa rasuluh. Wa rasuluh. Sa Tagalog, brother, para lubos mong maunawaan. Mashallah. Ganun eh. Yang ibig sabihin na nag-iisang Diyos, itaas mo yung sa langit. Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Na walang ibang Diyos. Na walang ibang Diyos. Na dapat sambahin. Na dapat sambahin. Maliban kay Allah. Maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi. At ako ay sumasaksi. Na si Muhammad. Na si Muhammad. Ay kanyang sugo. Ay kanyang sugo. At huling propeta. At huling propeta. At ako ay sumasaksi. At ako ay sumasaksi. Na si Jesus. Na si Jesus. Anak ni Maria. Anak ni Maria. Sugo. Sugo. At alipin ni Allah. At alipin ni Allah. Sabihin natin, takbir mga kapatid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Congratulations. Kadar yan. Kadar yan. So, brother, ano naman ang dahilan bakit ikaw ay nagyakap sa Islam? Dahil dumalaw ka. Dahil dumalaw ka. Alhamdulillah. At doon ay iparating ang Islam. Napaliwanag mo ako sa Alhamdulillah. Islam. Pero nang dumating doon, hindi si brother nag-Muslim. Pero dito sa studio ngayon, alhamdulillah, tinanggap niya ang Islam. Naway, sana mga nakapulot nito ng aral. Naway, isa din kayo na magiging mapatnubayan sa ginawa namin na ito, na ito ay paliwanag sa inyo na ang pagpasok sa Islam ay hindi mahirap, kundi ito ang daan papunta sa paraiso. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu alayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.